चलिए जी, अब इन्हीं आयतों की तफसीर देखते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, जिन लोगों ने हमारी आयात को झुठलाया। सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यालमून, तो हम इस तरह बतदरीज तबाही की तरफ उनको ले जाएंगे कि इनको खबर भी ना हो सकेगी। व उमली लहुम, और उनके लिए हम मैं ढील दे रहा हूँ। इन न कैदी मतीन, और बेशक मेरी तदबीर का कोई तोड़ नहीं। यहाँ अल्लाह ताला ने दोबारा उसी बात को दोहराया जिसका जिक्र पीछे गुजर गया कि हर उम्मत में एक ऐसा गिरोह है जो हक पर कायम रहता है, चाहे वो थोड़े ही हों लेकिन मौजूद ज़रूर रहते हैं। अमूमन एक जुमला बोल दिया जाता है कि आज के दौर में तो कुछ भी ठीक नहीं है और सारे ही गलत है, ये दुरुस्त नहीं। कभी ऐसा नहीं होगा क़यामत तक कि सारे ही गलत हो जाएं, कोई एक ज़रूर ठीक रहेगा और वो वही फ़िरका होगा कि जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये नाजी फ़िरका है, निजात पाने वाला है, और यहाँ तक कि क़यामत आ जाएगी। सही मुस्लिम की एक रिवायत है, हज़रत अबू सईद खिदरी से फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम भी पहले लोगों की राहों पर जा पड़ोगे, अगर वो बालिश भर बढ़े तो तुम भी बालिश भर ही बढ़ोगे, हत्ता कि अगर वो किसी घो यानी एक छोटा सा जानवर होता है घो के सुराख में घुसे थे तो तुम भी ज़रूर घुसोगे। हमने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, पहले लोगों से मुराद यहूदो नसारा हैं? तो आपने फरमाया, और कौन। इससे क्या पता चला कि मुसलमानों को इस चीज़ से इज्तनाब करना चाहिए कि वो लोग हक की बजाय नाहक के रास्ते पे चले जाएं और हिदायत को छोड़ के दूसरी तरफ आ जाए। कोई इंसान असल रास्ते से कब भड़कता है? जब असल रास्ता पता ही ना हो। आज उम्मत मुस्लिमा का भी हाल कुछ ऐसा ही है कि उनको असल रास्ता मालूम ही नहीं, और वो पता चलेगा इस किताब से, और इस किताब को आम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बात समझ में आएगी। फिर आयत 182 में जो हमने देखा कि सनस्तदरिजुहुम, इस्तदराज क्या होता है? दाल रौजीम से दरजा, आहिस्ता आहिस्ता पकड़ना। ये इस्तदराज बहुत बड़ी आजमाइश होती है। सूरत अनाम की आयत नंबर 44 और 45 में आता है कि फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरु बिही, कि जब वो उस नसीहत को भूल गए जो हमने इनको की थी तो हम इन पे नेमतों के दरवाजे खोल देते हैं। यानी इस्तदराज क्या होता है कि गलत काम करने के बावजूद भी पकड़ ना आए। हम इसको क्या सोचते हैं, आजकल अल्लाह का बड़ा फजल है। याद रखिए, गलत काम करने वाला अगर फलता फूलता दिखे तो ये अल्लाह का फजल नहीं, ये अल्लाह की इस्तदराज है, ये अल्लाह की पकड़ है, ये अल्लाह ताला का कानून इमहाल है, क्योंकि फजल कभी हराम से नहीं मिलता। सूरत मोमिनून आयत 55 और 56 में आता है, अयखसबूना अन्नमा नुमिद्दुहुम बिही मिन मालिम व बनीन नुसारियु लहुम फिल खैराति बल ला यशऊरून। क्या ये सोचते हैं कि हम इनको माल और बेटों से मदद दे रहे हैं? नहीं, बल्कि हम तो इनको सारी लहुम फिल खैरात, हम तो इनको नेकियों में बढ़ा रहे हैं लेकिन उनको शऊर नहीं है। तो हमें अपना हिसाब लेना है कि क्या अल्लाह ने जो कुछ मुझे दिया है वाकई क्या मैं इसको डिज़र्व करती हूँ, कहीं ये अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ तो नहीं। जितना इंसान अपना मुहासबा करता रहे उतनी ही इंशाअल्लाह ताला उसको अपने आप को चेक करने में मदद मिलती रहेगी। और ये जो बात थी कि वह उमली लहुम इन न कैदी मतीन, तो मोहलत देता हूँ इनको। उमली का लफ्ज़ इमला से है, लंबी उम्मीदें बांधना। कैद कहते हैं खुफिया मकर को, खुफिया तदबीर को। यानी अल्लाह ताला की तदबीर क्या है कि ये लोग तो अपने आप को हक पे समझते हैं लेकिन हकीकत में अल्लाह ताला की तरफ से ये पकड़ में हैं, और जितनी इनकी पकड़ ज़्यादा होती है ये अपने आप को तरक्की याफ्ता समझते हैं। इससे बाहर मतलब हमें जो खुलासा कलाम है वो क्या है कि बाज़ दफ़ा जिन चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा अपने हक में अच्छा समझते हैं वो अच्छी नहीं होती, बल्कि वो अल्लाह ताला की तरफ से एक पकड़ भी हो सकती है। हमेशा अपना मुहासबा करते रहना चाहिए, गलत काम करते हुए उसके नतीजे दुनिया में अगर ना भी मिलें तो वो अल्लाह ताला की तरफ से एक ढील हो सकती है, और उससे इंसान अपने आप को जितना बचाने के लिए गलत कामों को छोड़ेगा उतनी ही अल्लाह ताला की मदद आएगी। اور پھر آخر میں چند آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے راستے میں جو وہ رکاوٹیں اڑانے والے تھے، یعنی آپ کے تبلیغ کے راستے میں جو رکاوٹیں لاتے تھے، تو ان کے ناطے سے یعنی اس ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم سنیں تو فرمایا اولم یتفکروا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ کنہوں نے نہیں کیا؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، جو آپ کو مجنو اور دیوانہ کہتے تھے، کیا نہیں غور کیا کہ ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کے ساتھی کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں ہے. مکہ والے کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جنون آتا ہے، یا آپ کے اوپر کسی نے جادو کر دیا یا کسی کا سایہ ہے. تو فرمایا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں. پھر کیا ہے؟ ان ہو الا نذیر مبین، یہ تو محض ایک کھلم کھلا ڈرانے والے ہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں بلکہ وہ ڈرانے والے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مجنو کیوں کہتے تھے؟ تو اس کا جواب آپ سے ہی پوچھوں گی کہ کیا آج کے دور میں بھی لوگ دین کی طرف آنے والوں کو مجنو نہیں کہتے؟ ان کو تو اب کوئی اور بات سوچتی نہیں، ان کو تو ہوش ہی نہیں، ان کا تو دماغ چل گیا، یہ تو باتوں میں آ گئے. یعنی ہر دور میں جب لوگوں نے دنیا کے فائدوں کو چھوڑ کے آخرت کی چیزوں کو اپنایا اور اس کی کوششیں شروع کی، تو لوگ پھر یہی کہتے ہیں کہ ان کا تو کوئی حال ہی نہیں. پتہ نہیں آپ کے حال پہ کتنے لوگ رحم کھاتے ہوں گے اور آپ کے لیے دعائیں مانگتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کیا ہو گئی، یہ ہر وقت پڑھنے پڑھانے میں رہنے لگے، سبق یاد کرو، ٹیسٹ دو، یہ کرو وہ کرو. تو غم نہ کریں، یہ نبیوں کی سنت ہے. اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمان و زمین کی بادشاہی میں نہیں دیکھا؟ وما خلق اللہ من شيء، اور اس میں جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم، اور شاید کہ ان کی اجل ان کے بالکل قریب ہو، یعنی ان کی موت، ان کی پکڑ، ان پہ اللہ کے جو عذاب آنے تھے. فبأي حديث بعده يؤمنون، پھر اس کے بعد یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ پھر کوئی بات رہ جاتی ہے اس کے بعد جو ان کو اللہ کی پہچان دے؟ یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں مانتے تھے، تو ان کو کہا گیا کہ کبھی آسمان و زمین کو کھول کے دیکھے آنکھیں، جو اس کی تخلیقات ہے اس کو دیکھے، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی نشانیاں نہیں ملتی؟ اصل میں وہ ہر وقت نشانیاں مانگا کرتے تھے، کوئی نشانی دکھا دیں، کوئی بھی دکھا دیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ان کو ایسی کوئی نشانی نہیں مل رہی؟ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے سارے ایسے ہی آتے جا رہے ہیں، تو یہ ان کا جھوٹ ہے، نشانیاں ان کو ملے گی. اور نہ مانے تو نہ مانے، شاید ان کی موت کا وقت قریب ہی آ چکا ہے، یعنی ان کی زندگی ختم ہو رہی ہے، اور اس پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد اگر یہ بات نہیں مانتے تو پھر ان سے پوچھو. فبأي حدیث بعده یؤمنون، یہاں حدیث سے مراد قرآن پاک ہے، کہ یہ کتاب پڑھ کے، یہ قرآن سن کے بھی اگر ان کی ترجیحات نہیں بدلی تو پھر بتاؤ کوئی اور بھی بات آئے گی اس کے بعد جو تمہیں سکھائے؟ اس لا ریب فیہ ہی کتاب پر تو ایمان نہیں لائے تو کس پر لاؤ گے؟ اسے تو جنون اور حماقت اور بے وقوفی کہتے ہو کہ اللہ کی بادشاہت کو نہیں دیکھتے. کتنا پیارا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں غور کرنے کا، تدبیر کا، تخلیق پہ غور کرو. تم اپنی موت کے وقت پہ غور کر لو تو تمہیں رب یاد آ جائے گا. تم اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو اپنی موت کی بات پر تو غور کر لو کہ یہ تمہارے قریب ہے اور تم اس کو پانے والے ہو. لیکن اصل بات کیا ہے کہ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کو ان کی سرکشی میں چھوڑ رہے ہیں تاکہ یہ، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ان کی سرکشی میں چھوڑ رہا ہے تاکہ سر ٹکراتے پھریں. یعنی آج یہ دنیا میں اپنے غلط کاموں کی وجہ سے آزمائشوں میں نہیں آتے، پکڑے نہیں جاتے، تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہیں، اور وہ ان کو مہلت دے رہا ہے تاکہ کچھ وقت ان کا اور گزر جائے اور پھر ایک ہی دفعہ ان کو پکڑوں گا. یسلونک عن الساعہ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، کیا ایان مرساہا، کون سا وقت ہے اس کے آنے کا؟ مرساہا کا لفظ را، سین اور واؤ سے ہے، इरसा कहते हैं अरबी में, कश्ती का लंगर डाल देना, एंकर होता है ना, ठहरने के लिए कश्ती को आप रोक देते हैं। यानी ये दुनिया की जो कायनात की जो कश्ती चल रही है, ये कब रुकेगी, इस पे लंगर कब डलेगा। कुल इन्नमा इल्मुहा इंदा रब्बी, क्या कहिए, इसका इल्म मेरे रब को है। ला युजल्लीहा ली वक्तिहा इल्ला हुआ, इसको वही जाहिर करेगा मगर इसके वक्त पर। लेकिन इतना बता देता हूँ, सकुलत फिस समावाती वल अर्थ, आसमान और जमीन में ये बड़ा भारी हादसा होगा। और क्या होगा, ला ताती कुम इल्ला बख्ता, अचानक आएगा तुम पर। यसलूनका का अन्नका खफी अनहा, और आपसे तो यूं पूछते हैं जैसे आप हर वक्त इसकी टोह में लगे रहते हैं। कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्ला, कह दीजिए कि इसका इल्म तो अल्लाह के पास है। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। क्यामत के बारे में क्यों पूछते थे, अमल के लिए नहीं, मजाक के लिए। अच्छा भाई कब आनी है, बहुत दिन से कहते आ रहे हो, अभी आई नहीं। अल्लाह ताला ने ऐसे नॉन सीरियस किस्म के सवालों का जवाब देना पसंद नहीं किया। हाँ, उसकी अलामतें बता दी कि होगा क्या, बड़ा सख्त हादसा होगा। क्या पता चला इस आयत से कि क्यामत अचानक आएगी, जलजला होगा, मतवातर झटके आएंगे। इंसान हैरत से पूछेगा कि इसको क्या हुआ, तेरा क्या हाल हुआ। सितारे बेनूर हो जाएंगे, सूरज चांद लिपट जाएंगे, पहाड़ धुमकी हुई रुई की तरह उड़ने लगेंगे, और ये सब कुछ अचानक होगा, बिल्कुल अचानक होगा। सही बुखारी की रिवायत है हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से, आपने फरमाया क्यामत यूं अचानक आएगी कि दो आदमियों ने अपने दरमियान कपड़ा फैला रखा होगा और वो इसकी खरीदो फरोख्त ना कर सकेंगे, ना उसे लपेट सकेंगे। जैसे कपड़ा खरीदने के लिए लोग बिछाते हैं ना, देखते हैं खोल खोल के, तो लोग देख रहे होंगे इससे पहले कि उसको लें या उसको लपेट के वापस रखें, क्यामत आ जाएगी। और एक आदमी अपनी ऊंटनी का दूध धोकर लौट रहा होगा मगर वो इसे पी ना सकेगा। यानी इतने अचानक आएंगे, दुनिया के सारे काम हो रहे होंगे, कोई उस दिन पहले अखबार में नहीं आ चुका होगा, कोई रेडियो में नहीं होगा कि आज क्यामत आनी है, ये होगा, बिल्कुल अचानक होगी। फिर आपने फरमाया एक आदमी अपना हौज दुरुस्त कर रहा होगा मगर वो इसमें जानवरों को पानी ना पिला सकेगा। और एक आदमी अपना निवाला मुंह की तरफ उठाए होगा मगर उसे खा ना सकेगा। इतनी अचानक आएगी क्यामत। सवाल पैदा होता है कि फिर आनी है तो फिर उसका वक्त क्यों ना बताया, क्या हिकमत थी कि लोग पूछ रहे थे, तफ्तीश कर रहे थे, लेकिन आपको नहीं बता दिया गया। तो आप देखिए, क्यामत का वक्त बता दिया जाए, या दूसरे लफ्जों में आप ये कह लें कि हर इंसान को उसकी मौत का वक्त बता दिया जाए, तो फिर इम्तिहान तो खत्म। उसको पता है 3 सातों से पहले तौबा हो जाती है, वो 4 घंटे पहले तौबा कर लेगा, फिर तो कायनात का सारा निज़ाम बिगड़ जाएगा। तो लिहाजा इससे क्या पता चला कि अल्लाह ताला ने कायनात के खुफिया बातें, आने वाले वक्त की जो खबरें हैं, वो किसी को नहीं दी, हत्ता कि अल्लाह के नबी को भी नहीं दी। ये जो लफ्ज़ है ना, कान का खफी यूनहा, तो खफी खफवतुन से है या खफवुन से है, खा फा फा घेरा डालने के लिए आता है। यानी आपसे लोग इस तरह पूछ रहे हैं कि जाने नहीं दूंगा जब तक कि आप हमें बता नहीं देंगे, कुरेद कुरेद के पूछा करते थे। आज भी जब लोग कभी किसी इल्म वाले के पास जाते हैं तो उसे कुरेद कुरेद के पूछते हैं, कुछ और सही, कुछ और सही। वो नहीं कोई बात बताना चाहते, फिर भी बताना चाहते हैं। इसी रवैये की तरफ इशारा है कि अल्लाह के नबी सल्लम के साथ कैसा मामला करते हो, उनको क्या पता, ये तो अल्लाह के हाथ में मामला है, और तुम पूछोगे भी तो तुम्हें कुछ नहीं पता चलेगा। और ये जो लफ्ज़ है युजल्लीहा, ये जली से है, जीम लाम वाव से, जलवा अफरोज होना, तजल्ली, इसी से लफ्ज जलना भी होगा शायद, ये जो हमारे बोलते हैं ना फलां चीज जल गई, इसी का मुतजाद होता है खफी। कहते हैं ना लहने खफी और जली, यानी जलवा एक चीज बहुत नुमाया हो जाती है, और खफी से फिर खुफिया है। फिर उसके बाद फरमाया कुल्ला अमलिकुली नफसी नफअम वला दर्रा वला दर्रन इल्ला माशा अल्लाह वलो कुंतु आलमुल गैब लस्तकसरतु मिनल खैर वमा मस्सन्नी अस्सू इन अना इल्ला नज़ीरुन व बशीरुन लिकौमी युमिनून। آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ ہی کسی ضرر کا، مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہو، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور مجھ کو کوئی نقصان نہ پہنچتا، میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ سورت آراف چونکہ مکی سورت ہے اور اس کے اندر عموماً بات آخرت، رسالت اور توحید کی گئی، تو یہاں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مقام، آپ کی کیا معاملات تھے، کہاں تک آپ لوگوں کو خیر دے سکتے تھے، نہیں دے سکتے تھے، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تو اسی کے ضمن میں توحید کا ذکر شروع ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوایا کہ کل کہہ دیجئے۔ لفظ کل جو ہے قرآن پاک میں بہت جگہ استعمال ہوا کہ آپ کہیے، اور عموماً اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہوتا ہے، اور یہ ایک لفظ اس چیز کی دلیل ہے کہ قرآن پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھا، کیونکہ اگر وہ خود لکھتے تو پھر اپنے آپ کو تو کوئی کل نہیں کہتا نا، تو لہٰذا اس چیز کو دلیل بناتے ہوئے ہم ان لوگوں سے بات کر سکتے ہیں کہ جو عموماً یہ کہتے ہیں کہ یہ محمدنز ورڈز ہیں، تو قرآن پاک محمدن ورڈز نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي، کہہ دیجئے کہ نہیں میں اختیار رکھتا اپنے نفس کے لیے، کس چیز کا، نفع النفع کا، وَلَا ضَرَّ اور نہ نقصان کا، مگر کتنا، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، جتنا کہ رب چاہے۔ یعنی توحید کا ذکر ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ بات واضح کرواتے ہیں کہ دیکھو میں تمہارے لیے کسی نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، اور اگر میں غیب کا یا نفع کا کوئی نقصان کا میرے ہاتھ میں معیار ہوتا، کوئی پیمانہ ہوتا، تو ولو کنت عالم الغیب، اگر میں غیب کو جانتا، لستکثرت من الخیر، تو میں بہت ساری خیر لے لیتا۔ یعنی یہ ایک فطری بات ہے کہ جب بھی کسی انسان کے پاس نفع اور نقصان کا اختیار ہو تو وہ اپنے لیے تو ضروری اچھی چیز لے گا نا۔ انسانی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کبھی کسی کو کچھ کہہ دیا جائے کہ تم یہ کر لو اور اس طرح سے اپنے آپ کو یعنی یہ چیز بانٹ دو، یا کسی کو تھوڑا سا بھی اختیار اگر دے دیا جاتا ہے، تو عموماً انسان نفس کے تقاضوں کی طرف جھکتے ہوئے کیا کرتا ہے کہ اپنے لیے زیادہ فائدہ لینے کی چیز کوشش کرتا ہے، خیر کی بات شروع کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ اگر ہم غور کریں تو آپ کو کتنے ہی نقصان آئے، کتنی ہی آزمائشیں آپ کے اوپر آئیں، آپ کے بچے تک دنیا سے گئے، آپ کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، احد میں آپ کا دان ٹوٹ گیا، آپ کو کئی جنگوں میں دشمنوں کی طرف سے بڑے سخت قسم کے حالات درپیش ہوئے، تو پھر اس قسم کی تکلیفیں کیسے آتیں، کیوں آتیں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب نہیں معلوم تھا، اور آپ جو ہیں وہ ایسے معاملات میں مکمل اللہ تعالیٰ کے اوپر ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جو نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ آیت اس بات پہ اتنی واضح ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ لیکن افسوس کی بات کیا ہے کہ ہمارے ہی کچھ مسلمان ساتھی کہ جو ہر وقت یہ یقین دلانے کی کوشش میں ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو لوگ کچھ اس قسم کی محفلیں منعقد کرتے ہیں کہ جس میں وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محفل میں آئے ہوئے ہیں۔ اگر صرف اسی بات کو ہم ٹچ کر کے دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی محفل میں آئے تو ان کو کیسے پتا چلا کہ ان کو بلایا گیا، تو یہ بھی ایک معاملہ غیب سے ہے۔ آپ یہاں بیٹھ کے ایک بات کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آئی ڈونٹ نو کہ وہ لوگ کیا تصور رکھتے ہیں، لیکن چلیں اگر اللہ مدینہ میں ان کی قبر میں ہیں اور وہاں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے ہیوسٹن میں بیٹھ کے ان کو بلایا ہے یا آپ نے کینیڈا میں بیٹھ کے بلایا ہے، تو پھر وہ وہاں سے آ جاتے ہیں، تو واٹ ڈز اٹ مین، کیسے یہ ہو گیا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب معلوم ہوتا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپی ہوئی باتیں پتہ ہوتی، تو آپ اپنی بیوی جن پر تہمت لگی ایک مہینہ مسلسل اضطراب میں رہے جب منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی، تو آپ خود ہی جان لیتے، کیوں آپ کو اتنا مشکل پڑی کہ آپ پہلے انتظار کرتے اس معاملے میں اور پھر اس کے بعد وہی آئی اور آپ خوشی سے یعنی آپ کا چہرہ چمکنے لگا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہود میں سے ایک خاتون تھی تو انہوں نے آپ کے کھانے میں زہر ملا دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا چلا, آپ نے لقمہ بھی توڑ کے منہ میں ڈال لیا, اور ایک اور ساتھی جو تھے وہ اس کے کھانے کی وجہ سے شہید بھی ہو گئے. تو یہ اگر غیب ہوتا تو پھر آپ کیوں اس طرح کے معاملات کے اندر یعنی نقصان اٹھاتے؟ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے مقام سے واپس آ رہے تھے تو ایک گھاٹی پہ کچھ منافق چھپ گئے تھے اور انہوں نے وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی. وہی کے ذریعے آپ کو بتا دیا جاتا تھا جب آپ کو پیچھے سے کوئی خبر آتی تھی, ادروائز آپ کو پتہ نہیں لگتا تھا. تو فرمایا ہرگز نہیں میں اس چیز کا مالک کہ اپنے آپ کو نفع دوں یا نقصان دوں, اگر میں نقصان یا نفع کا مالک ہوتا تو پھر بہت سارے خیر کے خزانے اپنے لیے لے لیتا. یہاں ایک چیز پہ غور کیجئے گا کہ خیر کا لفظ یہاں آیا ہے لستکثرت من الخیر. تو خیر کا لفظ دو لفظوں میں استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں, ان الانسان لحب الخیر لشدید. تو یہاں ایک معنی کیا ہوگا کہ پھر میں بہت سارا مال لے لیتا, مال کے معنوں میں, اور دوسرا معنی خیر سے ہر بھلائی. تو پھر اس کا مطلب کیا ہوتا کہ جو تکلیفیں مجھے پہنچی ہیں وہ نہ پہنچتی بلکہ میں بہت ساری بھلائیاں لے لیتا. وما مسنی السوء, اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. تو لہٰذا غیب تو میں نہیں جانتا تو پھر میرا معاملہ کیا ہے کہ ان انا الا نذیر و بشیر, کہ میں ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے, یعنی جو ایمان لائے گا وہی بچے گا, ورنہ دوسرے بندے کے لیے نہ تو بشارت ہے اور نہ اس کے لیے کوئی انذار ہے. کیونکہ اصل چیز تو وہی ہے کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا پھر وہی آگے بڑھے گا. تو خلاصہ کیا ہوا کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے, اللہ کا نبی ہو یا کوئی عام انسان ہو, تکلیفیں آئیں گی, مشکلات آئیں گی. کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ گناہ کی وجہ سے تکلیفیں آئیں, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں آئیں تو اس پہ اگر کوئی یہ سوچے کہ اچھا پھر اس میں آپ کا کوئی گناہ ہوگا, ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. کسی نیک انسان کے درجے بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ تکلیفیں اس پہ لے آتا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ مقام بہت اونچا ہونا ہے جنت میں تو اس کے لیے انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بڑی بڑی آزمائشوں میں مبتلا کیا تاکہ لوگ پھر قیامت کے دن آپ کے مقام کو دیکھ کے پہچان کے یہ کہہ سکیں کہ ساری زندگی جو تکلیفیں اگر آئیں بھی تو آج آپ کو اس کا اچھا بدلہ مل گیا. پھر اس طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز جو اس میں سمجھ آتی ہے کہ آپ نذیر اور بشیر صرف ایمان والوں کے لیے کیوں ہیں؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ تو سب کے لیے ہیں مگر فائدہ آپ سے صرف ایمان والے اٹھائیں گے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ پہلے دن سے یہ چیز پڑھتے آ رہے ہیں نا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور متقیوں کے لیے ہدایت ہے. تو کیا غیر متقیوں کے لیے ہدایت نہیں ہے یا وہ یہ کتاب نہ پڑھے؟ نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہے تو سب کے لیے, ھدی للناس ہے یہ کتاب, لیکن فائدہ کون اٹھائیں گے؟ جو تقوی اختیار کریں گے, جیسے انسان دوا کھانے کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی کرے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ جو بھی بات ہم نے آج کے اس پورے سبق میں دیکھی سنی اس پہ عمل کی توفیق دے اور ہماری کوتاہیوں کو اور کمیوں کو معاف کر دے.